تن کای تالی فدای زوان د غزن فرغون دی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی دی تن کای تالی فدای زوان د غزن فرغون دی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی دی د خپل مالک نه غش و چهر نه معاف کوي د خپل مالک نه غش و چهر نه معاف کوي مسرو دین د قهر سمندر غون دی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی دی تن کای تالف فدای زوان د غزن فر غون دی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی دی پودار زندان او زولنو وی تکل ما تیگی پودار زندان او زولنو وی تکل ما تیگی د هندو کش غندی مضبوط لکس پین غر غندی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غندی دی تن کای طالب فدای زوان د غزن فر غندی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غندی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غندی دی د تر ګم یو کاروانو نا به خود نا تم کیگی د تر ګم یو کاروانو نا به خود نا تم کیگی چې مجاهد جانم سپین سپسل المر غون دی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی دی تن کای طالب فدای زوان د غزن فر غون دی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی پکانو زړونو کې مینا محبت وشیندا پکانو زړونو کې مینا محبت وشیندا زوان طالب جان خو می د مینې پیغمبر غور دی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی دی تن کای طالب فدای زوان د غزن فر غون دی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی دی مودام سنگار وی د بارو دوپ سنگی لباس کی مدام سنگار وید بارو دو پسنگی لباس کی اجل جا خان دی جنت نو تا او تر غون دی دی دو وقت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی دی تن کئی طالب فدای زوان د غزن فر غون دی دی دو وقت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی دی د وخت وحشی غربی کفار او تا خطر غون دی دی دی رب قدرت تا حیرانی گم فکر مل طالبا دی رب قدرت قدرت تحيراني قم فكر من طالبا كفر تتريخ لك مر قيب تأخطر غندي دي ده وقت وحشي غربي كفار تأخطر غندي دي تنكي طالب في داي زواس دي غزن فر غندي دي ده وقت وحشي غربي كفار تأخطر غندي دي ده وقت وحشي غربي كفار تأخطر